اندر جہاں سودا سلف کیا جاتا ہے، تجارت ہوتی ہے، ان میں سے کسی ٹریڈ مارکیٹ میں کوئی شخص داخل ہوا مسلمان اور اس نے یہ دعا پڑھی، یہ بازار کی دعا ہے، بازار میں جو شخص داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شئ قدیر۔ تمام کتابچوں میں بھی اور نماز وغیرہ کے ان میں سب یہ دعا بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ فرمایا جو یہ دعا بازار کے اندر پڑے گا جو مسلمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100,000 نیکی لکھے گا، 100,000 اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، 100,000 درجہ اس کو ملے گا۔ اتنی بلند دعا ہے بازار میں داخل ہو کر پڑھنے، 100,000,000 کے حساب سے 100,000,000 گناہ مٹ جائیں گے، 100,000,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100,000,000 درجہ بلند ہوگا اس دعا کی بدولت۔ تو بازار میں داخل ہو کر بھی انسان اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ بازار کی دعا ہے جو داخل ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر بازار جاتے تھے، حالانکہ سودا نہیں خریدتے، شاگرد نے کہا حضرت یہیں بیٹھ جائیں، یہاں آپ پڑھائیں ہم سنیں، تو فرمانے لگے تم کو سمجھ نہیں ہے، ہم بازار میں سودا سلف کے لیے تو نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں، دکانداروں کے سامنے جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ہر سلام پر ہم کو 30-30 نیکیاں ملتی ہیں، ہم تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں۔ ایک مسلمان بازار میں اس لیے صرف جاتا ہے کہ جو مسلمان مجھ کو ملے گا میں سلام کروں گا اس کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم کہا 10 نیکیاں مل گئی اس کو، رحمت اللہ بھی کہا 20 نیکیاں، برکات بھی کہہ دیا 30 نیکیاں مل گئی اس کو، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بازار میں داخل ہونا کوئی بذات ہی عیب والی بات نہیں ہے، البتہ کو غلط کام کرتا ہے بازار میں تو وہ باعث وبال ہے اس کی۔ فرمایا ہم نے بنایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، بعض بعض کے لیے آزمائش ہیں۔ اب اللہ کے نبی ان منکرین کے لیے آزمائش بنے ہوئے اور وہ ان کے لیے آزمائش بنے ہوئے، ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ، جو دولت مند ہے وہ غریب کے لیے آزمائش، غریب جو ہے وہ دولت مند کے لیے، تندرست جو ہے وہ بیمار کے لیے، بیمار تندرست کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے، رعیت بادشاہ کے لیے، بادشاہ رعیت کے لیے، ہر ایک کو اللہ نے ابتلاء میں ڈال دیا، ہر ایک دوسرے کا ابتلاء کا ذریعہ بنا ہوا۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کافروں اور مشرکوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو آزمائش بنا دیا، اور کافر جو ہیں وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، غلط اعتراض کرتے ہیں، بےہودہ اعتراض کرتے ہیں اور توہین آمیز باتیں کرتے ہیں، تو نبیوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی صبر کرتے ہیں اس پر، ہر ایک کو دوسری کے مقابل میں اللہ نے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، بعض کو بعض کے لیے جانچ اور آزمائش کا ذریعہ خدا تعالیٰ نے۔ ان الفقیر علی الغنی عنیف، فقیر جو ہے وہ دولت مند کے اوپر غصے میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، امیر کو غریب کے ساتھ، غریب کو امیر کے ساتھ، ہر ایک کو اللہ نے آزمایا ہے، آزمائش میں ڈال دیا۔ یہاں سے وہ نظریہ بھی باطل معلوم ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے مساوات کے قائل ہیں، بے تمام انسانوں میں مساوات ہیں، یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ تمام انسانوں کی صلاحیت استعداد یکساں نہیں ہے، نہ کام یکساں ہے، نہ محنت یکساں ہے، نہ ذہانت یکساں ہے، پھر مساوات کیسے ہوگا؟ مسئلہ اصل میں معیشت کا آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جو بیان کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو حق معیشت حاصل ہے، کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہیے معیشت سے، لیکن جہاں تک درجے اور مرتبے کا تعلق ہے اس میں برابری کبھی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، صرف نیچر کے خلاف. لیکن کسی کو معیشت سے محروم رکھنا یہ غلط ہے. ہر ایک کو حق معیشت حاصل ہے، کوئی آدمی بھوکا ننگا نہیں رہنا چاہیے دنیا میں. ہر آدمی کو کھانا پینا، اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ، پہننے کے لباس، فرائض معلوم کرنے کے لیے تعلیم اور صحت، یہ تمام بنیادی حقوق ہیں جس کو آج کل یونیسکو والے پروپگنڈا کرتے ہیں، بلکہ یہ تو قرآن حدیث سے ظاہر ہوتے ہیں ہر. لیکن مساوات نہیں ہوگی. مساوات کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ذہانت اور قوتیں یکساں نہیں ہیں، محنت یکساں نہیں، اور بعض بعض کے لیے آزمائش ہے. آزمائش بھی تبھی ہو سکتی ہے کہ سب برابر ہوں. آدم علیہ السلام کے سامنے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو سامنے کر دیا تھا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے، یا رب لولا سویت بین عبادک، اے پروردگار تو نے ان بندوں کو سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ نے فرمایا اگر سب کو برابر کرتا پھر مجھے پہچانتا نہ کوئی، بھی سارے ہی نافرمان ہوتے. مطلب یہ تفاوت ہی اللہ نے رکھا ہے، یہ آزمائش ہی رکھی ہے، اسی وجہ سے نیکی بدی کا امتیاز ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق معیشت تو ٹھیک ہے سب کے لیے، لیکن درجات معیشت برابر نہیں ہو سکتے. ہر ایک کا الگ الگ، اس کی محنت اور اس کی کوشش، کاوش، اس کی قوتیں، صلاحیتیں، ذہانت، سب چیزیں مختلف ہیں، اس واسطے اس کے اندر بھی اختلاف ہوگا. تو فرمایا ہم نے بنایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والجسم، جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے ایسے آدمی کو کہ جس کو جسم میں اور مال میں تم پر فضیلت حاصل، جسم میں بھی تم سے زیادہ طاقتور ہے، بڑا ہوا ہے، مال بھی تم سے زیادہ رکھتا ہے، تو فرمایا فلینظر الی من ہوا اسفل منہ، تو تمہارا فرض ہے کہ تم نچلے آدمی کی طرف دیکھو، تم سے جو زیادہ کمزور ہے تم اس کی طرف دیکھو. ترمذی شریف کی روایت میں ہے اگر ایسا کرو گے تو اللہ تزدر نعمت اللہ، خدا کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو. بے شک تم سے بڑا ہوا لیکن تم سے کمتر لوگ بھی موجود ہیں جن کی جسمانی صحت تم سے بھی زیادہ کمزور ہے اور مالی پوزیشن بھی تم سے زیادہ کمزور ہے، تم ان کی طرف دیکھو تاکہ خدا کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو اور نہ شکر گزاری میں مبتلا نہ ہو. اوپر والے کو دیکھ کر کے ادھر دھیان کیا اور ادھر نہ دھیان کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے کمزور بھی ہیں بہت زیادہ. اس طریقے سے تم خدا کی نعمت کی ناقدر دانی کرتے ہو. فرمایا ہم نے بعض کو تمہارے بعض کے لیے جانچ اور آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اتصبرون کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، کیا یہ صبر کرتے ہیں؟ کیا ایمان والے کافروں کی ایذا پر اور بدزبانی پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ یا کمزور آدمی اپنی اس پوزیشن پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسروں کے لیے ادھر دوسری طرح آزمائش ہے کہ کیا وہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا کر تکبر میں مبتلا رہتے ہیں. تو فرمایا کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر ایک کا عمل، نیت، ارادہ، کام، اخلاق، سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل اور اس کے اعتقاد کے مطابق کی سلوک کرنے والا ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق الأرض بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الذين لا يرجون لقانا کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کیوں نہیں اتارے جاتے ہمارے اوپر فرشتے یا کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو فرمایا البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا ہے اپنے نفسوں میں اور سرکشی کی ہے انہوں نے حد سے زیادہ بڑی سرکشی جس دن دیکھیں گے یہ فرشتوں کو خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے اور کہیں گے کہ کاش ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہوتی وقدمنا اور ہم متوجہ ہوں گے ان کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں پھر ہم کر دیں گے اس کو خبان ذرات بکھرے ہوئے بکھیرے ہوئے جنت والے لوگ اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور بہتر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ اور اتاری جائیں گے فرشتے لگاتار بادشاہی اس دن سچی رحمان کے لیے ہے اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت دشوار اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے اور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ یا ویلت ہے خرابی کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا مجھ کو نصیحت سے جبکہ میرے پاس وہ نصیحت آئی اور شیطان ہے انسان کے لیے دغا دینے والا تمام بنیادی عقائد اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے دلائل عقلی نقلی قیامت کا ذکر جزائے اعمال نبوت اور رسالت کا بیان اور نبوت اور رسالت پر اعتراض کرنے والے لوگوں کے باطل شکوک اور شبہات کا رد اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں جو اخلاقی تعلیمات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن زیادہ تر اس کے اندر نبوت اور رسالت کا ہی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر پہلے جو مشرق اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو انسان ہیں کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں ہم ان کو کیسے نبی اور رسول مان لیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب ہی انسان تھے اور سب وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے یہ تو کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں ہے یہ شبہ کرنا یہ بےہودہ ہے اور یہ مشرکوں کا اور کافروں کا غلط اعتراض ہے جو یہ اٹھاتے ہیں اور باقی باتوں کا بھی جواب دیا. اصل بنیادی بات قیامت کا انکار ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بے باک ہو گئے ہیں اور یہ بےہودہ اعتراض کرتے ہیں کہ اور یہ اسی وجہ سے بے باک ہو گئے ہیں کہ قیامت کے عقیدے پر ان کو یقین نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان مشرکین کا شکوہ کیا. پہلے شکوہ کیا, پھر قیامت کو جو پیش آمدہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اجمالی طور پر آگاہ کیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی, یعنی باس بعد الموت پر ان کو یقین نہیں ہے, مر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی ان کو امید نہیں ہے. رجا کا معنی قرآن کریم کے اندر عربی زبان کے اندر اس کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. خوف بھی معنی اس کا ہوتا ہے جو ہماری ملاقات سے ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ معنی بھی ٹھیک ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا, رجا کا معنی خوف بھی ہوتا ہے. یہ لفظ ازداد میں سے شمار ہوتا ہے. ازداد میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک لفظ کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں, تو یہ دونوں معنی ہیں. امید بھی ہو سکتا ہے, خوف بھی ہو سکتا ہے, دونوں معنی درست ہیں. جن کو امید نہیں ہے ہماری ملاقات کی, یعنی باس بعد الموت پر وہ یقین نہیں رکھتے, تو وہ لوگ ایسی گستاخی کے کلمے اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا جو باس بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے, قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتے, انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارے جاتے ہمارے اوپر فرشتے. یہ نبی کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہی لاتے ہیں, تو ہمارے اوپر کیوں نہیں اتارے جاتے ہمارے اوپر فرشتے آئیں, ہم بھی دیکھیں ان کو کیا کہتے ہیں, یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, براہ راست ہم اس سے ہم کلام ہوں. یہ بات ان لوگوں نے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے یہ بات. دوسری جگہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک اور کافر لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت مانیں گے جب اللہ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر لیں. الیاذ باللہ, یہ بات تکبر اور غرور کی بنا پر یہ لوگ کہتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم, دیکھو ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں کتنا, اپنے جی میں کتنا تکبر کیا اور کتنی سرکشی کی ہے حد سے زیادہ بڑھ کر. اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے ہم پر نازل ہوں. یعنی یہ بات سرکشی اور شرارت کی وجہ سے ان لوگوں نے کی. کام تو ان کے کفر اور شرک اور سیاہکاری ہیں, اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست اللہ ہم سے کلام کرے اور فرشتے ہمارے اوپر بھی آئیں, جیسا کہ اللہ کے مقدس انسانوں پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے, یاد رکھو اس دن مجرموں کے حق میں خوشخبری نہیں ہوگی. آج تو یہ کہتے ہیں گستاخی اور بے ادبی سے, لیکن فرشتے جب نظر آئیں گے, وہ موت کے وقت بھی نظر آتے ہیں اور برزخ میں اور بعد میں نظر آئیں گے, تو ان کو پھر وہ عذاب کے فرشتے نظر آئیں گے. اللہ کی رحمت کے فرشتے تو ان کے سامنے نہیں آئیں گے, خدا کے غضب کے اور ناراضگی کے جو فرشتے ہوں گے وہ آئیں گے سامنے. تو فرمایا کہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن خوشخبری والی بات نہیں ہوگی مجرموں کے لیے, بلکہ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے یضربون وجوہم وادبارہم, فرشتے تو ایسے مجرموں اور کافروں اور مشرکوں کی موت کے وقت آ کر ان کے جسموں میں اور ان کے چہروں پر مار مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ کہاں تھے تم, کس کی پوجا کرتے تھے, اور ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے جسموں سے اور دہشت ان پر طاری ہوتی ہے, اور آگے کی بات کا خطرہ ان کو نظر آتا ہے. اور علاوہ اس کے جو نافرمان ہوتے ہیں شک کرنے والے یا منافق کافر مشرک ان کو فرشتے خوفناک شکلوں میں نظر آتے ہیں، سخت خوفناک شکلوں میں نظر آتے ہیں، اچھی شکلوں میں نظر نہیں آتے ان کو فرشتے. فرمایا جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن خوشخبری والی بات نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہجرم مہجورہ، کاش کہ ہمارے درمیان اور یہ اس منظر کے درمیان جو ہم کو نظر آ رہا ہے، کاش کہ اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ہوتی، کوئی روک کھڑی کی جاتی، ہم اس کو نہ دیکھتے. اس وقت تو یہ تمنا کریں گے، ہجر کمانے آڑ اور روک جو درمیان میں کھڑی کر لی جائے، اس وقت تو یہ کہیں گے. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یقولون ہجرم مہجورہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اور وہ ناراض اور غضب کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے اور ان کو مجرموں کو پکڑ کر لے جائیں گے سزا دلانے کے لیے، تو فرمایا اس دن خوشخبری کی بات تو مجرموں کے لیے نہیں ہوگی. اور فرشتے کہیں گے، یقولون کا فاعل فرشتے ہیں، ہجرم مہجورہ، تمہارے درمیان اور بہتری کی بات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، اب تم بہتری کی بات تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے کیوں اس کا موقع تم نے ضائع کر دیا. ہجرم مہجورہ ایک روک ہے، آڑ ہے جو ڈالی ہوئی ہے تمہارے درمیان اور اس فلاح اور نجات کے درمیان اور کامیابی کے درمیان، اب تم کو کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. اگر یقولون کا فاعل فرشتے ہوں تو پھر یہ مطلب ہوگا. اور فرمایا کہ ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں، تو ہم ان کو کر دیں گے حبان، ذرات بکھیرے ہوئے. ان کے اعمال جو ہوں گے، چونکہ ان کی تہ میں ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی توحید نہیں ہوگی، لہذا ان کے اعمال اگر اچھے اعمال بھی کیے ہیں وہ بھی ضائع ہوں، باطل ہو جائیں. اولئک حبطت اعمالہم فی دنیا والآخرہ، شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے اعمال سارے باطل ہو جاتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں رہتا شرک اور کفر کی موجودگی میں جس سے کوئی فائدہ پہنچ سکے انسان. اس کے لیے تو شرط ہے کہ ایمان موجود ہو، عقیدہ توحید سلامتی سے ہو، پھر اعمال کا وزن ہوتا ہے، اعمال مفید ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے اعمال کو ہم یہ ذرات کی طرح پراگندہ کر دیں گے، جیسا باریک ذرات ہوتے ہیں گرد و غبار کے اڑ جاتے ہیں اور وہ بے حقیقت ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی ایسے ہوں گے بے حقیقت. فرمایا ان کا یہ حشر ہوگا جو آج یہ نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے. فرمایا ان متکبرین اور مجرمین کا یہ حشر ہوگا. اس کے برخلاف فرمایا جنت والے لوگ اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور بہتر ہوں گے آرام کے اعتبار سے، مقیل آرام کی جگہ، مستقر مستقل ٹھکانہ، مقیل قیلولہ دوپہر کے وقت یہاں آرام کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وقت گزارنے کے لیے، تو بہرحال یہ آرام مراد ہے. آرام کے اعتبار سے اور ٹھکانے کے اعتبار سے وہ بہتر ہوں گے ہر لحاظ سے، کسی قسم کی مصیبت اور کسی قسم کی پریشانی ان کو ان کے سامنے نہیں آئے گی. ان کا حال یہ ہوگا ان کے بالمقابل جو مجرم ہیں. فرمایا کہ فرشتوں کے اترنے کا وقت، فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن کے پھٹ جائے گا آسمان بادل سے. غمام بادل کو کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آسمان جب پھٹ جائے گا تو فرشتوں کا نزول ہوگا، یہ جزائے عمل کے لیے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، اللہ کے فرشتے لگاتار عالم بالا سے اتریں گے، بے پناہ فرشتے اتریں گے. تو ان کا اترنا ایک ایسی چیز کے اندر ہوگا کہ جس کو بادل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کے اندر خدا تعالی کی تجلی بھی ہوگی، خدا تعالی بھی تجلی فرمائے گا. اور وہ غمام اور بادل یہ کیا چیز ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ وہ عما ہے حدیث میں جس کو عما کہا گیا ہے، حقیقت میں وہ خدا تعالی کی خاص قسم کی تجلی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ دراصل نورانیت ہوگی ان فرشتوں کی، اور ادھر خدا تعالی کی تجلی بھی ان کے اندر ملی ہوئی ہوگی، اور وہ اس کی شکل بادلوں جیسی ہوگی، جیسا لطیف بادل ہوتے ہیں اس کے اندر لگاتار فرشتے اتریں گے۔ اور فرمایا کہ نزل الملائکہ تو تنزیل، آسمان پھٹ جائیں گے اور ایسے بادل سے نظر آئیں گے، اور خدا تعالی کی تجلی بھی نازل ہوگی اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اس محشر کے میدان میں جہاں پر فیصلے ہوں گے۔ فرمایا بادشاہی اس دن برحق رحمان کے لیے، بادشاہی تو آج بھی رحمان کے لیے، ہر قسم کی عالم بالا ہو یا زیرین ہو ظاہر باطن، لیکن اس دن بالکل یہ مجازی سلسلہ بھی نہیں رہے گا جو دنیا کے اندر ہے۔ اللہ نے مجازی طور پر دنیا کے اندر اختیار کچھ دے رکھے ہیں اور لوگوں نے بادشاہیاں قائم کر رکھی ہیں، یہ جو کوئی سوپر طاقتیں بنی ہوئی ہیں اور کوئی یہ لوور طاقتیں ہیں، کوئی ترقی پذیر ہے اور کوئی ترقی پسند ہے، اور مختلف قسم کے چھوٹی موٹی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں رہے گا سلسلہ وہاں کوئی کسی قسم کا، یعنی تمام کی تمام ظاہری باطنی حقیقی مجازی سلطنت صرف خدا تعالی کی ہوگی۔ دنیا میں تو ہے یہ عارضی طور پر، گو کہ حقیقی بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے، آج بھی اللہ کی ہے، اس وقت بھی اللہ کی ہوگی، لیکن دنیا کے نظام کے ساتھ اس نے یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے، اختیار دیے ہوئے ہیں کچھ انسانوں کو، ان اختیارات کو اکثر و بیشتر انسان غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ظاہری حکومت بھی کسی کی نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی امپیرر نہیں ہوگا، کوئی ملوک نہیں ہوں گے، کوئی سردار چودھری نہیں ہوں گے، کوئی چھوٹی سلطنتوں کے خلیفے نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی تمام کا تمام سلسلہ خدا تعالی کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ اور وہ دن کافروں پر بڑا دشوار ہوگا، کیونکہ ظاہراً و باطناً صورتاً و مانن ہر طریقے پر بادشاہی صرف خدا رحمان کی ہوگی، اور کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا کہ ان سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اور سخت مصیبت ان کے سامنے ہوگی۔ فرمایا اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس کے مارے، جیسا افسوس انسان کرتا ہے تو اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے، یعنی اظہار افسوس کے لیے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یہ ظالم لوگ لیت یا لیتنی اتخذتم علی رسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، یعنی حسرت اور ندامت ہوگی، ہاتھوں کو کاٹیں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور یا ویلتا افسوس اور خرابی، اے خرابی میری، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب میں نے جن کو دوست بنایا، رفیق بنایا، وہ تو تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے، کاش کہ میں ان کو دوست نہ بناتا۔ اس دن اظہار افسوس کریں گے ظالم لوگ، آج یہ بڑے غرور اور تکبر سے کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، خدا کیوں نہیں سامنے آتا، فلاں بات کیوں نہیں ہے، ہم پر کتابیں کیوں نہیں اترتی، ہماری مرضی کے معجزے کیسے نہیں ظاہر ہوتے، ہم کیسے انسان کو اپنے جیسے انسان کو رسول مان لیں جو کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں سودا سرو بھی خرید لیتا ہے، ایسے کو جس کے پاس باغ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، باغ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے، پہرے دار نہیں ہے، آج تو یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس کے بعد، کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتے، فلاں کو جس کو ہم نے اپنا لیڈر پیشوا اور ہادی بنا لیا تھا، کاش کہ اس کو اپنا رہنما نہ سمجھتے، کیونکہ اس نے تو گمراہ کیا ہم کو، غلط راستے پر ڈالا۔ بری رفاقت سے اس دن انسان بڑے بیزار ہوں گے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بری رفاقت، برے ساتھی کے پاس بیٹھنا باعث وبال ہے انسان کے لیے، اچھے آدمیوں کے پاس بیٹھنا ہی مفید ہے. فرمایا ہے مثل الجلیس الصالح، اچھا ہم نشین اور برا ہم نشین ایسا ہے جیسا کستوری والا اور بھٹی والا، اچھا ہم نشین ایسا ہے جیسا کستوری والا انسان ہوتا ہے. کیوں؟ جس کے پاس کستوری رکھی ہوئی ہے یا تو تم اس سے خریدو گے یا اس کی پاکیزہ خوشبو پاؤ گے، اس سے تم کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اور برا ہم نشین ایسا ہے جیسا بھٹی ہوتی ہے، بھٹی سے اگر شولے یا چنگاریاں اڑیں گی یا تمہارے کپڑے جلائیں گی اور یا پھر دھواں اور بدبو آئے گی تم کو. یہ برے ہم نشینوں کا حال یہی ہوتا ہے. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، لا تو صاحب الا مومن، نہ رفاقت اختیار کرو مگر مومن کی، ایمان والے کے ساتھ رفاقت اختیار کرو. آج ایک دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کافر، نافرمان، مشرک، دیریے، ان کے ساتھ دوستانہ کیا جاتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے خیالات تمہارے خیالات بالکل یکساں ہیں، حالانکہ کجا مومن کے خیالات اور کجا کافر کے خیالات. فرمایا مت رفاقت اختیار کرو سوائے مومن کی. اور یہ بھی فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا جو ہے وہ متقی آدمی کھائے، یعنی اپنی محبت کے ساتھ اور دعوت کی شکل میں جو کھانا کھلاتے ہو تو متقی آدمیوں کو کھلاؤ. متقی آدمی کھائے گا، اس کھانے کی وجہ سے اس میں طاقت آئے گی، وہ عبادت کرے گا، تمہارا حصہ بھی اس میں شریک ہوگا، وہ دعا کرے گا، تمہارے حق میں بھی مستجاب ہوگی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ہاں کھانا کھاتے تھے ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما. اور فرمایا کہ مجبوری کا کھانا مراد نہیں ہے، یہ محبت اور دعوت کا کھانا مراد ہے. تمہارا کو کھانا کھائے تو متقی آدمی کے فاسقوں فاجروں کو کھلاؤ گے، وہ کھانا کھا کر طاقت پکڑ کر لاہو لابھ میں اس طاقت کو فنا کریں گے، برائی میں فنا کریں گے، تمہارا حصہ بھی بیچ میں شریک ہوتا رہے گا کہ تمہارے ہاں کا کھانا کھا کر انہوں نے سینما دیکھا ہے یا بدکاری کی ہے یا لاہو لابھ میں مشغول رہے ہیں، تمہارا حصہ بھی اس کے اندر ہوگا. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بری رفاقت سے منع کیا. فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے. تم میں سے بھی ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے، بدعقیدہ کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ اگر دوستانہ کرو گے تو ہمارا عقیدہ بھی ویسا ہی بنے گا. دہریوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستانہ کرو گے تمہارے عقیدے میں ضرور خلل آئے گا، اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اگر رفاقت کرو گے تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہوگا. حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب، انجام کے اعتبار سے بھی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان کی محبت ہے. اور بزرگان دین کا یہ قول ہے صحبت الاشرار تورث بغض الاخیار، اگر برے لوگوں کی رفاقت اختیار کرو گے تو تمہارے دل میں نیک لوگوں کی نفرت پیدا ہوگی، بڑا وبال ہوگا. بروں کی رفاقت نیکوں کی نفرت پیدا کرتی ہے ذہن میں، یہ نہایت ہی بری بات. اسی لیے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے پائے کے، یہ دوسری صدی میں تھے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے کہ نقل الاحجار مال ابرار خیر من عقل الخبیث مال فجار، اگر پتھر اٹھا کر کے آدمی آئے نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ بہتر ہے اس سے کہ برے لوگوں اور فاجروں کے پاس بیٹھ کر کے حلوہ کھاتا رہے، اس سے وہ پتھر اٹھانے زیادہ بہتر ہیں جو محنت کرتا ہے، غائب درجے کی پہاڑوں سے پتھر اٹھاتا ہے لیکن نیک لوگوں کے ساتھ ہے، فاجروں کے پاس بیٹھ کر کے حلوہ کھانے سے زیادہ بہتر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے قیامت والے دن. یہ جو فرمایا کہ کافر لوگ ہاتھ اپنے افسوس کے مارے جمائیں گے اور یہ ان کے اعمال ہوا منصورہ ہوں گے. آپ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ وہ تخامہ کے پہاڑ جیسے بڑے بڑے اعمال ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا اور ان کے اعمال کو بالکل خاک کے ذرات کی طرح منتشر کر دے گا اور ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال کو اس طرح برباد اور ضائع کر دیا جائے گا؟ فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, لیکن اگر ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اس سے بالکل گریز نہیں کرتے تھے, حلال حرام میں امتیاز نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو کر ان کے سب اعمال کو برباد کر دیا, ضائع کر دیا, حبام منصورہ کر دیا ان کے اعمال, جس کا امتیاز ہی نہیں ہے حلال اور حرام کے درمیان, دوڑ کر کے کود کر کے حرام میں پڑ جاتے تھے, یہ وہ لوگ ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کے مارے کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش کہ ہم نے فلانے آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, لقد اضلنی, اس نے تو گمراہ کر دیا مجھ کو جبکہ میرے پاس نصیحت آ گئی, نصیحت آئی خدا کی جانب سے اور مجھے اس شخص نے گمراہ کر دیا, اس نصیحت کے قریب نہیں لگنے دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے, کان شیطان للانسان خذولا, بے شک انسان شیطان کے حق میں دغا دینے والا, شیطان تو اسی طرح انسان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے, نصیحت سے بیگانہ رکھتا ہے اور برائیوں کی طرف وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے, تصویر کرتا ہے تاکہ لوگ نیکی سے ہٹ کر برائی میں لگے, اور دغا دیتا ہے, فریب کرتا ہے, خذول کمانے رسوا کرنے والا اور دغا دینے والا ہے شیطان اسی طریقے سے. تو اس وقت یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی.